gardło kurują. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Cicha i oszczędna zmywarka Siemens, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją spieniania mleka, teraz taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy o sytuacji na Białorusi w kancelarii premiera. Szef rządu spotyka się z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Po przypadkach koronawirusa w jednej z największych szkół w Radomiu część uczniów przeszła na nauczanie zdalne. Do udziału w konkursie Otwarte Drzwi zaprasza absolwentów i studentów szkół wyższych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2 godzin trwa spotkanie w kancelarii premiera na temat Białorusi. Szef rządu rozmawia z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Omawiane są m.in. działania Polski. A na Białorusi nie ustają antyprezydenckie demonstracje. Nawet 150 tysięcy osób na ulicznych pokojowych protestach i blisko 400 zatrzymanych. To bilans z wczoraj. Podczas manifestacji milicja używała armatek wodnych, granatów hukowych i gazu łzawiącego. Jak przyznaje dziennikarz z Grodna Andrzej Poczobut ze Związku Polaków na Białorusi, protesty tłumione są coraz brutalniej. Obserwujemy te wszystkie bulwersujące normalnego człowieka obrazki, jak Marsz Kobiet w Mińsku. Tu zatrzymywane są dziewczyny, leczone przez tajniaków i tak dalej. To wszystko oczywiście okropnie wygląda i budzi oburzenie, ale to właśnie po to jest robione, żeby ludzie się bali. Instytut Adama Mickiewicza, solidaryzując się z białoruskimi ludźmi kultury, udostępnił łamy portalu culture.pl. Do końca września będą tam publikowane teksty w 3 wersjach językowych, po polsku, angielsku i rosyjsku, przedstawiające białoruskie spojrzenie na bieżące wydarzenia, mówi Marek Pogorzelski z Instytutu. Ludzie kultury, intelektualiści białoruscy, ci niezależni oczywiście w tej chwili nie mają możliwości publikowania we własnym kraju, zabrania głosu we własnym kraju w wystarczająco doniosły sposób. Dlatego tak ważna jest dla nich możliwość publikacji za granicą, dania im takiej właśnie platformy, w której mogą mówić do swoich rodaków, ale też do świata. Dzięki temu świat będzie miał szansę poznać białoruskie, niezależne spojrzenie na bieżące wydarzenia i lepiej zrozumieć, co się dzieje w Mińsku, Grodnie, w dziesiątkach innych miast. Od 3 tygodni program Pierwszy Polskiego Radia emituje specjalne serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można ich słuchać 3 razy dziennie, rano po 6.30, po 12.00 oraz wieczorem po 22.00. Koronawirus w jednej z największych szkół w Radomiu, szkole podstawowej nr 6. Uczniowie 2 klas 8 mają od dzisiaj nauczanie zdalne. Na kwarantannie są w sumie 42 osoby. Szczegóły zna Iwona Rodziewicz. Pozytywny wynik otrzymał jeden z nauczycieli. Dyrektorka szkoły, Wioletta Mazurek, dowiedziała się o tym w sobotę. Uczył w obydwóch 8 klasach, bo jest to nauczyciel wspomagający, więc to są 2 klasy integracyjne i na razie mamy zdalne do 18. Tak nauczyciel przychodzi, uruchamia, łączy się przez aplikację Teams z uczniami i prowadzi normalnie lekcje. Sanepid na kwarantannę skierował 8 nauczycieli i 34 uczniów. Dyrektorka szkoły przyznaje, że spodziewała się tego, że koronawirus w szkole dosyć szybko się pojawi. No szczerze, ja się obawiałam od początku, dlatego że jestem jedną z największych placówek w Radomiu, bo mam ponad 1100 uczniów. Więc po prostu bałam się tego, że się to wysypie. Chociaż zrobiłam wszystkie, zastosowałam procedury, nie mam co, mówię tu sobie nic do zarzucenia. I dzieci, i rodzice, i nauczyciele wszyscy przestrzegali tych procedur. Dodajmy, że to już 4. szkoła w Radomiu, w której zlokalizowano koronawirusa. Dziś Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 377 zakażeniach COVID-19 w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło 15 osób, wyzdrowiało 438 chorych. Projekt dekoncentracji rynku medialnego powinien zostać ujawniony w najbliższych tygodniach, mówi posłanka Prawa i Sprawiedliwości i członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. Dodaje, że w obozie Zjednoczonej Prawicy trwają rozmowy o kształcie rozwiązań. Potrzebna jest większa różnorodność opinii, uważa posłanka Lichocka. Chodzi o to, żeby było jak najwięcej właścicieli wydawnictw,

Miejmy nadzieję, że Morten Harket ma dzisiaj bardzo, bardzo miły dzień, bo to dzień jego urodzin. No i to tak zwykle bywa, że tego właśnie dnia ci, którzy obchodzą urodziny, ten szczególny dzień w roku, no to jest to miły, miły dzień i pewnie też najbliżsi, a może i troszkę dalsi również o tym dniu pamiętają. Za chwilę będzie u nas gość, ale zanim jeszcze ten gość się pojawi, to... Ja ci powiem więcej, gość już nawet jest, gość tylko jest. Oczywiście czeka w naszym trójkowym ogródku. To no tak się umówmy, że ja za chwilę do tego ogródka zejdę. Dobrze, to w tym czasie... Tak, ja zostanę tutaj i zostanę w towarzystwie zespołu Linkin Park, który wraca ze starszymi utworami, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego, no bo po tragicznej śmierci Chestera Bennington'a w 2017 roku oni jeszcze koncertowali, ale no, nowych rzeczy nie nagrywali. To były solowe projekty, albo przemierzają się do solowych projektów. Natomiast ostatnio gdzieś znaleźli kilka utworów, które teraz no, postanowili się nimi z nami podzielić. I jednym z tych utworów jest She Couldn't. She couldn't stay here. She was. You were all but her down. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 12. Halo ogródek. No jesteśmy, witamy. Ja już z przyjemnością witam naszego dzisiejszego gościa, Artur Liebhardt z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. A oczywiście dyrektor festiwalu Dogs Against Gravity. No jak to w tym roku było? No słyszę, że bardzo, bardzo jesteś zadowolony z tej prawie już zakończonej, prawie, bo w większości miastach Dogs Against Gravity się zakończyło. Jeszcze w Gdyni chyba tylko, tak? Tak. Jeszcze do piątku włącznie miłośnicy dobrego kina dokumentalnego mogą wziąć udział w Millennium Dogs Against Gravity, który odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym. A od 19 września... Kolejna odsłona, tym razem online. 120 filmów będziemy prezentować na naszej stronie festiwalowej mdag.pl, także zapraszam wszystkich tych, którzy nie mogli, nie mieszkają w miastach festiwalowych, do zapoznania się z bardzo bogatym i bardzo ciekawym programem. A no właśnie, spotkaliśmy się tutaj w naszym trójkowym ogródku wieczorem, tuż przed rozpoczęciem festiwalu, między innymi z tobą. Właśnie wtedy, by go zapowiadać, czas szybko płynie. Znamy już najważniejszych laureatów Dogs Against Gravity. Jak to w tym roku wygląda? Grand Prix Festiwalu 17. edycji Millennium Dogs Against Gravity. Jury pod przewodnictwem Pawła Pawlikowskiego przyznało filmowi Ziemia jest niebieska jak pomarańcza w reżyserii Iriny Cilik. To bardzo pięknie opowiedziana filmowo historia, która dzieje się w strefie wojny na Ukrainie, ale to nie wojna, tylko miłość do życia, miłość rodzinna jest tym, co w tym filmie przeważa i to, co nas uderza z wielką mocą. Festiwal oczywiście ma kilka konkursów, no to przejdźmy do kolejnej odsłony. Po raz pierwszy na naszym festiwalu zorganizowaliśmy konkurs dla filmów polskich i tutaj sensacja. Jury pod przewodnictwem Pawła Łozińskiego przyznało pierwszą nagrodę debiutantce Dorocie Probie za film Między nami. To bardzo ciekawy... A czemu sensacja, że debiutantka? Konkurs był bardzo silnie obsadzony. Występowali w nim twórcy... Uznani dokumentaliści. Twórcy to. Już znani, a tutaj tak trudny w sumie do realizacji, trochę koncepcyjny film, ale nie umknął jury ten koncept i bardzo bliska relacja reżyserki z bohaterami, także zasłużona nagroda. Pozostali laureaci? Po raz pierwszy też przyznawaliśmy nagrodę za najlepszy debiut i tutaj węgierski film Euforia Istnienia otrzymał nagrodę. Amnesty International przyznało nagrodę Davidowi Francowi za film Zapraszamy do Czeczenii. Nagroda publiczności natomiast powędrowała do Wad Al-Katemi za piękny, wspaniały i niesamowicie wzruszający film Dla Samy. Arturze, oczywiście to jest ważne pytanie, które na pewno słuchaczy Trójki, odpowiedź na nie na pewno interesuje. Czy któreś z tych nagrodzonych filmów właśnie pojawią się teraz w tym zestawie online, który zapowiedziałaś od soboty, czy też możemy liczyć na premiery kinowe nieco później? Wszystkie te filmy, które przedstawiłem przed chwilą, będą dostępne online między 19 września a 4 października, także bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem i do obejrzenia tych wybitnych filmów. Czyli wszyscy praktycznie mogą rzeczywiście zobaczyć te najlepsze, przynajmniej zdaniem jurorów, polskie i zagraniczne filmy dokumentalne. Tak jest. Mamy również oczywiście, jak zwykle, nagrody lokalne i tak na przykład w Katowicach nagrodę publiczności otrzymała Eliza Kubarska za film Ściana Cieni i tego filmu online nie zobaczymy, ponieważ będzie on wprowadzony do kin pod koniec października. No ale właśnie Eliza Kubarska między innymi pięknie opowiadała o swoim filmie w Klubie Trójki, gdy spotkaliśmy się przed festiwalem. Powiedz, jak się pracowało? No wiem, że trudno się organizuje w tym szczególnym roku festiwale filmowe. Wydaje mi się, że wy jesteście bardzo zadowoleni z tego, jak to się odbyło, chociaż no w takiej też formule nieco mniej typowej niż w poprzednich latach. Oczywiście musieliśmy dostosować wszystkie kina w 7 miastach w Polsce do reżimów sanitarnych, a więc tylko 50% sal było dostępnych dla widzów i bardzo się cieszymy, że widzowie w tych 7 miastach przyjęli, że Millennium Docs Against Gravity to jest właśnie to jest ten czas i to jest to wydarzenie, na które warto się wybrać do kina. Gdy pytałem na otwarciu festiwalu w Warszawie publiczność przed pokazem, kto z Państwa jest pierwszy raz w kinie po ogłoszeniu lockdownu, prawie 80% rąk poszło do góry. Bardzo się cieszymy. Na festiwalu było ponad 60 tysięcy osób łącznie, co wydaje mi się jest zaskakująco dobrym wynikiem. I jeszcze raz chciałem podkreślić, że ten cały wysiłek organizacyjny, olbrzymi logistyczny przeprowadzenia festiwalu w 7 miastach w tym samym czasie po prostu spotkał się z tym, na co czekaliśmy, a więc z akceptacją publiczności i z tym, że publiczność po prostu chciała dobre kino dokumentalne zobaczyć w kinie. No i to dosyć niesamowite rzeczywiście, że dopiero festiwal spowodował, że niektórzy i nawet jak słyszymy w dużej liczbie postanowili wrócić do oglądania filmów w tej tradycyjnej formule, czyli w kinie na dużym ekranie. No to trzymam kciuki za odsłonę online. To już od soboty, przypominamy. Docs Against Gravity ciągle trwa, mimo oficjalnego zakończenia w wielu miastach. I dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasz festiwal online. W naszym trójkowym ogródku. Jeszcze przez chwilę z nami Artur Liebhardt. Dziękuję. No i zmierzam do studia. Ja czekam tutaj na ciebie. No i w międzyczasie oczywiście uzupełniłam swoją listę filmów dokumentalnych do obejrzenia i mam nadzieję, że Państwo też to zrobili, bo propozycji jest naprawdę dużo i wszystkie są bardzo, bardzo ciekawe. Concord i Gregory Porter. With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around with me. With a million miles of odometry, and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth with love and gravity. 60,000 feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. I've been that fool, I let my fuel run low. I'm on drop down, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. 30,000 feet up in the air. I can't wait to get there. Drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. 1,000 feet up in the air. I can't wait to come down, drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. Uff, no i zdążyłem. A jak sytuacja na zewnątrz? Wiesz, mam wrażenie, że jednak gdy spotykaliśmy się tutaj, czyli przed 9, a właściwie już w studiu po 9, to ciągle było jeszcze dosyć chłodno. Mimo że siedziałem z Arturem Liphartem w cieniu, to mogę powiedzieć, że zdecydowanie cieplej. Cieplej, dobrze, czyli jeszcze te resztki. To już popołudnie, tak, to już popołudnie i to się czuje. No właśnie, to zostało nam 28 minut do końca naszego spotkania. I przed nami artystka, która, mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale kiedy ona wydawała płyty, to te płyty były zawsze taki krok do przodu niż to, co aktualnie w Polsce było ogólnie modne, może tak to... Popularne. Popularne, tak. No, z tą płytą chyba tak było. Mm-hmm. No to przypomnijmy, jak to kiedyś było, Reniusis. Czekam. kiedyś cię znajdę, Reni Josis, z płyty Transmisja z 2003 roku. No to ja może teraz sięgnę po płytę bardzo znanej zagranicznej artystki, bo to Tori Amos. I tak się składa, że na tym albumie zatytułowanym Boys for Pele znajdą się obok siebie pod numerem 5 i 6. Nie, 4, 5. Utwory o tym samym tytule. No właśnie. I kto zna tę płytę tam doskonale, wie, że one brzmią zgoła absolutnie inaczej. Sięgnęliśmy po tę drugą wersję, żeby się utrzymać przez chwilę jeszcze w tym bardziej tanecznym klimacie. Czyli Tori Amos. I honey bring it close to my ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Była z nami Tori Amos w takiej, no, nieklasycznej zupełnie wersji. Troszeczkę bardzo tanecznej. Tak, troszkę się roztańczyliśmy, chociaż był w środku też i moment na oddech. No to powiedzmy o tym, co w Trójce nieco później. Tak, chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejny odcinek z cyklu Życia na granicy, który jest przygotowywany przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia dla Trójki. Autorami są Agnieszka Szwajgier i Adam Bogoryja-Zakrzewski. O bezdomnych Polakach w Berlinie, którzy śpią w centrum Berlina, na chodnikach i pod wiaduktami, którzy uciekli tu przed karą więzienia, niezapłaconymi alimentami, kłopotami osobistymi, a większość przyjechała z terenów przygranicznych. No ale też okazuje się, że bezdomnym nie może zostać każdy, bo trzeba się wkupić, płacić haracz, no i niestety kraść dla zorganizowanych grup przestępczych. Polscy bezdomni nie chcą jednak wracać do kraju, nawet gdy organizacje społeczne proponują, że kupią im na przykład bilet na pociąg. Zwykle odmawiają, mówią, że już nie wyjadą z Berlina, a jeśli już wyjadą, to chyba tylko do Paryża. To jest zoologiczny garden, ale ja nazywam to patologiczny garden. Dużo patologii jest. Tam środek wszystkich patologii są. Widzę tu chleb. A jak? Serki. A jak? Woda, termos. A jak? Super. Jest 11 w południe i pan śpi tu na chodniku. No nikt nie ma o to pretensji? Tu? No. Nie. Nauczyłem się żyć na betonie. Mam 53 lata. 20 lat odsiedziałem w więzieniu w Polsce. Za złodziejstwo. Stary złodziej. Żyłem tu. Długo pan tu żyje na ulicy w Berlinie? 8 lat. Ciężko, ale zimy są łagodne, także damy radę. Gdzie pan śpi? Wszędzie. Tydzień tak mija, sobie tydzień mija. Poniedziałki zawsze jadę na Habecą, tak zwaną szczurownię, nie? Przebieram się, idę się wykąpać i no raz w tygodniu mi starczy kąpiel, nie śmierdzę. Ja jestem z Poznania. No wszystko mi się w Polsce utraciło, nie? Rodzina mi pomarła, nie miałem pieniędzy. I mówię, już mam dosyć Polski, nie? Ale dlaczego? Policja. Non stop. 3 razy dziennie dowód, dowód, dowód i dowód. Mówię, nie, ja już mam dosyć tego zaczepiania. Tu w Berlinie lepiej być bezdomnym? Tak. Tu policja, hello, hello i to wszystko. Kripo policaj, Bundespolizei, nein, nein problem. Ale ordum sam, Już jak mnie to kurwa, przepraszam za wulgaryzmy. I ble. No warum? Mówię, Entschuldigung, habst du Hause? Ja. Ich nein! To jest wolność, a w Polsce nie ma wolności. Wypije się piwo, mandat. Człowiek się załatwi, mandat. A tu nie ma nic, aby nie kraść, alkohol się pije, nic więcej. No. Rano alkohol, wieczorem alkohol, nocy alkohol, nic więcej. Bezdomni Polacy w Berlinie, czy naprawdę nie chcą wrócić do kraju? Więcej dziś o 18.10 w Trójce. Agnieszka Szwajgier i Adam Bogoryja-Zakrzewski razem ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia zapraszają Państwa na ten reportaż. To oczywiście dopiero wieczorem, a za 12 minut 13 Republika. Z telewizorów płynie lawa, z głośnika. Po raz drugi dzisiaj. Po raz drugi dzisiaj jest Grzegorz Ciechowski. No tak, ale jeżeli nawiązujesz do tego pierwszego, rzeczywiście to już było dosyć dawno, bo no w pierwszej godzinie naszego spotkania, no to jednak to była Justyna Steczkowska, a tekst, aranżacja, produkcja tej wspomnianej dzisiaj takiej specjalnej, nieco dłuższej wersji Dziewczyny Szamana, no to oczywiście to już za tym wszystkim, za to wszystko odpowiadał Grzegorz Ciechowski. Ale no powrócił osobiście. Tak, i łączy się też ta piosenka zdecydowanie z płytą Boys for Pele, bo Pele w tytule to, jak wyszukaliśmy informacje, hawajska bogini lawy i wulkanów, więc wszystko się zgadza. No właśnie, a gdyby się ktoś pomylił, to wyjaśniamy. No i to jest ten moment, kiedy przychodzi nam już podziękować Państwu za dzisiejsze spotkanie. I dziękujemy w nieco większej tutaj grupie, bo audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, wspomagał nas Dariusz Pieruk, większość piosenek wybrał dla słuchaczy Trójki Mariusz Owczarek. No i od 9 prawie do 13, bo już za 8 minut 13 jesteśmy my. Wioletta Myszkowska. I Ryszard Jeźwiński. Bardzo dziękujemy Państwu. I do usłyszenia, a przed 13 w Trójce jeszcze. Oczywiście. No, jeszcze ona musi być. Musi być. Tina Turner. No one has to read between the lines.